kinang nga sasabihin ko na ito ang nilalaman ng damdamin ko. Sana naman pakinggan ng puso mo. Sige na nga, aaminin ko na mahal kita at wala nang iba. Sige na nga, sasabihin ko na sa puso ko, ikaw lang talaga ang iibigin ko ng buong buo. Sige na nga, mahal na kita. Sige na nga, dadaanin na lang sa kanta. Sige na nga, ngayon ay sisimulan ko na ang nais kong sabihin magmula pa noon. Pag-ibig na sa puso ko hanggang ngayon. Sabihin ko na sa puso ko, ikaw lang talaga ang iibigin ko ng buong buo. Sige na nga, mahal na kita. Sige na nga, kailangan ko ng lakas ng loob para masabi ko sa'yo, pag-ibig na nakakubli dito sa puso ko. Sige na nga, aaminin ko na mahal kita at wala nang iba. Sige na nga, aaminin ko na mahal kita.